فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن نغيستيال إدل كيم بميل كستو أدنا غمق ليسان وصول دوادا برنامج كالوحة وريسية دا إذا عد الفرقان عا ونقضو بدأت كمق ليسان وحاكم دا فافاهن ديراد أهو لغيه ليهو لغل انقماسي أه ومان تلغو قادي حرونتا مامول كغبال كبنادر إما غرض مقدشو wararkii ugu dambeeyay howlgalkaasi bayaan ka soo baxay xarakada shababul mujahideen iyo codad laga qabtay raggii howlgalka fuliyay ayaad barnaamijka ku dhageysa doontaan. Gaari taaw ah oo ciidamada Kenya looga gubay weerar mujahidiinta ay ku qaadeen fariisin ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Mandera. Dadkii ka baxay degmada Galcad oo bilaabay inay ku soo guryo noqdaan degmadaasi munaasabado ay isku arkeen wilaayada iyo dadka oo ka dhacay gudaha degmadaasi. Wariye ku sugan degmada Galcad ayaa sawir guud ka bixin doona xaaladihii ugu dambeeyay degmadaasi oo lagu xasuuqay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. Hoggaamiyaasha dhaqanka ee Shabeellaha Dhexe oo ka hadlay siday u arkaan weerarka xarunta maamulka gobolka Banaadir ee Muqdisho iyo dagaalkii ka dhacay degmada Galcad caawa waxaa dhageysan doontaan falanqayn xiiso leh oo aynu dhex dhignay qaar ka mid ah dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan. Wariyaal ka tirsan idaacadda ayaa igala qayb galaya barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. وهبين نمو إسنين كسو دوادا برنامج كو فافاسن هول قل حوكو قلها ايا مان تلقو قادي حرون تمامول كقبل كبنادر اي مغالضا مقدشو وراركي اقو دنبيا هول قل كاسي يبايان اي سو سارتي حركة الشباب المجاهدين وحانوسو كوبا يوريهنا محمد علي aad baad u mahadsantahay maxamed daahir. Duhurnimadii maanta weerar xoogan oo ku bilowday amniyad nafurnimo ah ayaa waxaa lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Nafti hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa amniyad nafurnimo ah waxa uu la beegsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaana intaasi kadib xarunta gudaha u galay rag ka tirsan guutada inqimaasiyiinta ee mujaahidiinta. Kadib markii ay toogteen ilaaladii xarunta, waxayna gudaha ka bilaabeen toogasho ka dhan ah mas-uuliyiinta iyo saraakiisha xilligaasi ku sugnayd xarunta. Weerarka oo ahaa mid culus ayaa soo gaaray ilaa fiidnimadii caawa, waxaana lagu dilay saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka. War saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa si hor u dhac ah loogu faahfaahiyay weerarka inqimaasiga ah ee lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir. Halyeeyada Islaamka ee u dagaalamaya difaaca shareecada Islaamka iyo kuryeelida kelimada tawxiidka ayaa gudaha xarunta ridada ee gobolka Banaadir ku laayay cadow fara badan, waxaana qasaaraha dhimasho ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyey uu gaarayaa 34 murtad, kuwaasoo isugu jira mas-uuliyiin, shaqaale maamul, saraakiil iyo askar ka tirsan ridada ayaa lagu jiray war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Allah ayaan u mahad celinaynaa, waxaan bogaadinaynaa halyeeyada dhiiggooda u horeeya koryeelida kelimada Allah. Waxaan leenahay Allah ha aqbala camalkiina, jihaadkiinana ha barakeeyo. Cadowga Allah waxaan leenahay ha ku riyoonina inaad gabaad aamin ah ku heshaan goobaha aad ku dhuumaalaysanaysaan iyo dhagaxaanta aad isku wareejiseen. Howlgallada mujaahidiintuna waxay ahaan doonaan kuwa isdaba joog ah biidnillaah, ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaa inoo suura gashay inaan helno magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir. Axmed Xasan oo ahaa sargaal ka tirsan saraakiisha maamulka gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay weerarka lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Abdigab waxa uu isna kamid ahaa askarta dawladda federaalka ee maanta lagu diray howlgalka ay mujaahidiinta ku qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa jira saraakiil iyo askar badan oo sawiradooda la soo dhigay baraha bulshada kuwaas oo kamid noqday dadkii maanta lagu diray howlgalka ay mujaahidiinta ku qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir. Mid kamid ah dadkii ka agdhawaa goobta xilligii ay amaliyadu dhacaysay ayaa sheegaya in qaraxa ay maqleen uu ahaa mid aad u weyn isla markaana aan dhagaha u fiicneyn. Maanta anagoo hooleyn shaqo ku jirno nolol maalmeedkeena raadsineyno yaa mar qura waxaan ka war helnay qarax oo maaragtay oo dhagaha u fiicneyn aad iyo aad u weyn. Sidoo kale waxaa jiray muuqaal qabsaday baraha internetka kaasoo muujinaya sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo iska soo tuuray dhismaha xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana isagoo socodka uu dhibayo la arkayaa isagoo goynaya laamiga. Alilaahu ya rabbi ya umadku amaaso. أبا واح ماكو قاري واح ماكو قاري انت مالك ها warbaahinta islaamiga ah ayaa si aad ah u tabinaysay howlgalka waxaana xitaa muuqanaysay in qaar ka mid ah xubnaha dawladda federaalka ay si toos ah ula socdeen warbaahinta islaamiga ah isla markaana ay halkaas xogta ka qaadanayeen maadaama saraakiisha dawladda federaalka uu afka juuqda gabay isla markaana aysan ka hadlin weerarka lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee qasaaraha lagu sheegay bayaanka ayaa ah mid hor u dhaca waxaana suuragal ah in qasaaruhu intaasi ka badan yahay. Wixii soo kordhana waxaan dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeenna soo socda insha Allah. Geeska kale ragga xoogga ku galay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay sababta ay u hureen naftooda xilli xafiisyada iyo qolalka xaruntaasi ay ku beegsadeen saraakiisha mas-uuliyiinta iyo ciidamada dowladda federaalka. Dagaalka meesha waa galay alxamdulilah waxaa waaye sababta weer raqaani waxaa galay xaruntii waxaa waaye gobolka Banaadir ilaahay maadis waxaa waaye waa qaray waxaa waaye cadanka ilaahay waxaa waaye albaabka ku jirin xaruntii dhexdeeda ku jirna banaankay dhoobay yihiin ilaahay fadligiis waxaa waaye meesha waa heysanna waana wareegna alxamdulilah biidni illah sifeentii iyo waa ku jirna saa ku jirna biidni illah bishii suuniinta soo duceeya ilaahay subxaanahu watacaala inuu waxa waa gaalana kala xusiyo oo waxa waa ilaahay subxaanahu watacaala gacanta guusha ilaahay na siiyo biidni illah saas alleenna ilaahay subxaanahu watacaala na soo baryo inuu shahaado qaalisa na siiyo dadku muslimiinta saas alleenna annaga cadowgana ilaahay subxaanahu watacaala kee uqri daariima ku jirna ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa raadinayna ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa iyo makan sare inaa ilaahay subxaanahu watacaala nu gaarsiyaarna dadka muminiintana waxa waa sharaf sare ee gaaraan waxaa leenahay dadku muslimiinta ha bishaareystaan haddii waxa waa wilaayaadka islaamiga lagu soo duwey biidni illah anagana maanta waxa waaye waxaa ku dhex jirnaa daarahoodii dhexdoodii waxa waaye meeshasaa ka dagaalamayna maanta ee ka socotaa baasha ilaahay subxaanahu watacaala inuu shahaada nagu iskaaso annaga waxa waaye si difaacayna cadowga waxa waaye diinta islaamka waxa waaye dadka muslimiinta saasaan leenahay waxa weeyaan dadka muslimiinta waxaa leenahay soo duceey insha allah ilaahay subxaanahu watacaala maanta mujaahidiinta guul weyn uu siiyey waxa waaye insha allah soo duceeyaa leena walaahi waxa waaye islaami meesha waxa waaye waxbaa meesha ka kacay diin aa diin karna waa di waxa waaye dadka muslimiinta dilkooda waa iska ilaaliyo wixii meeshaas ku aragnay waxa weeyaan waa meesha waa meel saala waxa weeyaan diinka islaamka dadka muslimiinta meeshaaisiina waa galnay alxamdulilah waxa waaye dadka muslimiinta meesha waa ku jirna gaalada waxa weeyaan waa lista simuna banaankay dhoobay yihiin waxay isku dayayaan inay mar gawaar iyo dagaal soo qaadaan banaankay waxa waaye gambana waa cadsanaa insha allah inqimaasiga labaad oo isla soo hadlay ayaa idaacadda al-andalus waxa uu u sheegay in ay weli ka dagaalamayaan xarunta ayna la dagaalamayaan murtadiin isku dayaya in halkaa ay soo gaaraan iyadoo maraykanka iyo xulafadiisa ay soo kiciyaan diyaarado waxaana uu sidii inqimaasigii ka horeeyeyba muslimiinta ka codsaday inay usoo duceeyaan waxa waaye saasaana meeshu ugu jirnaa biinila dadka muslimiinta waxaa leenahay meeshay duceeyaan waxa waaye gantaaladeen ugu weyn waa ducada waxa weeye inaan qabuugtiina saafina u baxnay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibuhum qafi aydiikum wamukdihim wayansurukum calayhim wayashfi suduura qowmin muminiin gaalada waxa weeye waa iska bixinaynaa mursidiinta waxay la imaadeen yaarnaxta waa la soo kacen ikhwaani waxay galeenaa meeshay duceeya insha allah meeshana waa ku sugannaha weli dadka muslimiinta waxa weeye mujaahidiinta dhammaan sulubtooda hasha sooga waxa waa ti wilaayaadka iyo waxa weeyaan lagu soo jiro kitaabka ilaahay annagana waxa weeyaan xaan ku soodiya maasha ku jiro ayaynka ay ku dhex sugan tahay ilaahay waxaa kan jeenaynaa inuu meesha shahaadin lagu siiyo أنه شاهد البناء ليس قليل إنه إله سبحانه وتعالى ملاك بلا رجولنا إن شاء الله حبني قالوا إيه كسو قوضين ما هنا حبنا إن دسولوا الأمانة مرحة وسيطاج الله يمتنتي بركة وحوى الحمد لله إليه بأن أصدق وحوى السلح بابل يحق وحوى جيد السور إن أبل مثل حق الجنة شجري وحوى كل من سأة قليلة في القلبة سأة كثيرة بإذن الله والله مع صابرين أنه وحوى الرجال يريد أي في أبي الدمير ما أنتوا عارضي إن أي ليسوا بل الله يهين بإذن الله يجل في إلى الشاش إن شاء الله أنه وحوى كتانا يطلق إلى شهيدنا رجالنا وحوى إلى سوق الله يهين أي الله وصي ماذا مجاهد كل أحيوك قال أنك سدحت إلى بهية وحو الشجعين وكسرين هاي قل قدوميها جبر كبنادر سلام كان أي لايان حبنا بدن جانتي سنة وكدلي لحيو طبعا روح هذا قول شيء جريان واتسبي شو هينا قال واجب في الله وأكبر مسلمين وحو شيء تا قدوميها قل فيس وقبل كبنادر أنا قال هاي سلام جانتي أكو هينا مدرة قال واجب في الله وأكبر لله الحمد وحي قدومي هاي أم شقاله هاي كل وان لا مدرة أنت ولا لا إدري أنا ما له بأنا كرجل ليش يتقون أكثر من في مدرك وحنو بابا قال إني جبت حسي في هذا هاي نمر حوين بالكي إنك مر حوين سهر أن لا يو هاي نحيلنا إنه سوق الأيه الحيان اللي بيتدو هاي نمر وبيسوقران وأن لا يو هاي نمدرك بسمها أنك هاي سنة كنا فينا كنت بقول لله يا حمد وكنت داوي رأخيه هيا هيا هيا إن شاء الله بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وياي وحن كودو جرنا وركا كسابسن وركي لغو قادة حرمتا قبل كبنادر هقام ياشا لغان كإرشابي الله دحي أيا دنكو دكا هادلي سيدا يواركان وركا حرمتا مامولك قبل كبنادر يواركي قلعد يدباتا دا حسن شيخ محمود وقايستي صومالي دا فلانقين وقبتي وريهن عبد الله الصومالي أيا وحا وداقاي نبضون مختار أوبو نبضون معلن محمد معلن حسن يا نبضون شيخ علي بيو قافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالة مقدسة وحاكا صعدة هولقل انغماسي او حركات الشباب للمجهدين كيف يقولون سحرنطا معملك قبل كبنادر قرح ايانا كهوريي وحاكا روح سيد مدن ان دوان قلعب او قبل كالقدود كتر سنة شباب الله دحان الدرس لها عمي حرير لاله نوير عقمرين او كدعي حركات الشباب للمجهدين اسكر بضان يكون ليسي قاديد يهوب بضان يكون فراتي هذا بان دار قالت قبل كشباب الله دحي كسو جدا سدابي او اركان ارماس وحان لاتشوغا نبضون مختار دوبو نبضون معلن محمد ايو نبضون علي بيو قافو السودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبضون مختار دوبه ويانكو بلاوية نبضون كسوره إداعاد السلامي على الفرغان مرك هوري سيدادو أركتان وحا إيمن كدعي مقالة مقدش بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحا نورقنا فرحاد أدوين واي مانتا قليتان كالقلي أي مجاهدين تو أي قلين حرونتي إليكم مدرادة قبل كبنادر ووير انقماسية لغو قلي وارهن أدلو سودوية فرحاد دانا وضطا يضو ويلب أي قلبي قينا كقوين تهي تيشالة كدع دي قلعاد أيها دانا مانتا فرحاد كالي نوصي الله باللابتاي وقلبي قينا يكو سود عضي أد إيا أد يانو سودوية هنا هدان هاي نغبد ولاية الشباب لها دحي وأنا أرهن فرحاد دانا له نبضون مع محمد مع الحسن أدونا سيدات واركتا وير كسعودة حرمتا مامل قبل كبنادر مقالة موضوش بسم الله الحمد لله إله بام هذا الأولا وآخرا بعد الله يوحان أمهد إليها ولا لها مجاهدين تاه شقد أسفليها سيدان واركنا هدي وحان كيوك جواب كبحيو وحان واركنا فرحات إيا رايخين إيا إيضاي مضمتا هاي بوسكاس بوسكي أي متغانا بيجي شهدادو lugu fura lahayd dadka muslimiinta oo mucaddafada lugu meesha lugu dhibaateeyana laga baabii lahayd si cadawgaas loo reebo aad iyo aadna ugu faraxsanahay waana soo dhaweeyna nabadan shaqaale biyo gaafo aan soo dhaw adiguna sidoo aragtaa weerar ka socday magaalada muqdisho ee lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dawladda federaalka bismillaah alxamdulillaah weerarkaas lagu qaaday gobolka banaadir xaruntiisa waxaan u arkaa farxad aan la soo koobi karin waxa ay maleynayeen iyo sida ay maanta tahay waa arrin aan kala fog waxa weeye laan al-hadar la yaqi min al-qadar sida ay way u maleynayeen inay noqonayso sida ay maanta tahay waa waxaan ayan filayn anaguna waa ku faraxsanahay waxaan la leenahay Allah u labalaabo hawsha ku socota insha Allah sidaba ayagu filayeen aad islaada waxaad ka hadlaysaa kulli dawladda federaalka ah waxay filayeen inay aga xirteen oo xisniyay ay sameysteen dhufeysyo oo cid soo gali karta aysan jirin ay ciidan ay leeyihiin موعد محوها نبسود أي ليهن مل والباء كحرين كوفياس وح والباء سمستن ملتر لما كلا جاري وح والباء ما عكوش يا جنبه أي دكان يريد والباء لين لما سوقي الكرو ذكرها يي أبيس الفرق كوش الدين إن منته لو قالوا ملي أمهم سنعي وحان سلا يي هولها أو وضو إيه هولها الله وضو وح كلا فوقين يهين أسوي سوى موجي يي مرك أرين كاس السجع ومانتا مش اسكال عدو وكو فرحسن لهي إلهي نحو الله باللابو لذا إذن لغي سنة لغي يابد دي إني سن إن أما دي بدها تشوغان أما السياسة دا إي سن آدو لصعان إيو إن ودنك وحيابها كتير مرخا محيطة صوبتا وكو فرحسن تين ويرك اللغة دي حرم دولة فدرال صوبتا عنو فرحسن لهو حوي ولباطة دا إيكو هاي المسلمين تا إيو وحي لما قيهين سيدا إلهي وقبتي عدو إلهي بي آيين إلهي بي جبيي sida ay walaa u jibshay waa waxaan ugu tala galayo hadii kitaabkiisa ku soo duuleen allah inuu ka difaacdo oo rabiyo muslimiinta iyo mu'miniinta mujaahidiinta sida ay maanta shaqo uga qabteen ayaan ku faraxsanahay oo dibkooda ilaahay nooga rafciyay intaas way faraxaan ku faraxsanahay nabad muqtar dhubow marka laga soo tago magaalada muqdisho dhawaan waxaan la socnaa galcad in weerar uu ka dhacay oo 159 askari lagu dilay gaadiid 45 gaaray iyo hub iyo saad kalena ee lagu furtay bal arinkaas sidee looga dareemay gobolka Shabeelaha dhexe maxaad sa kaleedeen waxaanu arkayna arin farxadeeda leh ayaanu arkayna waa arinay mudnaayeen in lacag mariyo waxay ahaayeen kuwa sharta ku haya umada muslimiinta ah waxay ahaayeen kuwa ku soo duulay gobolada wilaayada Shabeelaha wilaayadka lagu xukumo shariicada Islaamka kuwa ku soo duulay ahaayeen sidaas darteed lacag marintaas aad iyo aad ay u mudnaayeen wiilina waxa la sheegay inuu baxtigooda wili uu meesha waran yahay la sheego haya ilaahay baan ugu mahadcelinayna fuma mujaahidintii fulisay qorshahaas oo soo dejisay iyo ragay galay intaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran leenahay in ciidanka bankaraaf ama ba ee danab ayaa ugu badnaay ciidanka meesha lagu leeyay dhanka Shabeelaha dhexe ayayna ka yimaadeen waxaan filayaa nabadoon macallin maxamed oo adiga iyo cali biyo dhulka aad nabadoonada ka tihiin ayaa ka mid ah meelaha ciidamada ku soo duuleen bal maxaad nooga sheegi kartaa intaysan galcad oo galguduud tagin maxay ka sameeyeen gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanada aad nabadoon ka tahay bismillaah ilaah baa mahadle nimanka lagu sheego danab ama bankaraaf ama mareekanka ciyaalkiisa ah waa sax inay gobolka Shabeelaha dhexe dhibaato badan ka geysteen iyagana dhibaato loo geeyo waa la iska dhiciyay ragba jilib ku laabay laakiin mid oo hadda dhacday oo ka dhacday wilaayada Galguduud khaasatan degmada Galcad ilaahi baa ku soo afjaray arrinkaasna wuxuu ku yimiday Allahu Jalla wa Ala oo bariya badan oo muslimiintu bariyaan iyo dhibaatooyinka diinta ku hayaan iyo wixii ku soo duuleen oo kale kitaab kalaamu rabbil aalamin ay ku soo duuleen intaas iyo ducooyinka iyo istighfaarta hadii la badiyay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sahlay in ayaga dhamaan maabka dhamaan laga wayo laga tirtiro taasna waxay keentay guulo fara badan macnawiyad ka dhismay iyagoo kala faneenaya oo qaarkood maal hadda maalmahan la qurbihayay arrinkaas muuga arrin la soo dhaweey laga sheekay karo qof bani aadanow maba ahaba dhibaatadaas ilaahay waa ka abaal mariyay mihi ilaahay u dhigaynay ayna yaalaan ilaahay uga mahad celiheyna si guudna dagaalada xamlooyinka dhacaya oo cadawga diinta ku soo duula meel kasto lagu dhifahayo haday tahay hilow lagaaba ka horreeyo iyo haddii ay tahay xawaadli waxa soo idil waxay naqahayaan walax shifaaq dadka qulubtiisa mu'miniinta ay ku shifoobayaan ilaahayna ku maata subhana wa ta'ala way su'aashayda hadaan noqdo in dhanka Shabeelaha dhexe ciidankaani dhibaato intee la agbay ka geysteen gaar ahaan kuwan Mareykanka tababaray iyo kuwan gorgor leeyo hadda meesha ee lagu leeyay waa sax inay meelo badan muslimiinta ka qaxiyeen 12 magaalo muslimiinta ku nooleed oo ilaahay ku caabudaysay oo diinka ilaahay barahaysa ayay barakiciyeen waxaa Shabeelaha dhexe ku yaalan waxaa kamid hadan ku lama ku idan kaga soo qaado degmada maqarka weyn aad ayay baala kamid ah waxaa kamid deegan la yiqaan Mu'tarif oo la yiraahdo Kowsar waxaa kamid deegan la yiraahdo Mataqaana ilaa Ceelbaraf ka soo bilaaw ilaa Ceelbacad iyo Runurgood ayayna ugu dambeeyeen intaasoo muslimiin ay barakiciyeen waxay sameeyayaan dhaqan xumo aad u fool xun Mareykanka ama hagaaya mashruuca aswata Mareykanku diyaarada wuxuu soo dhiibay dadka muslimiinta in lagu laayo maalkii bay qaateen xoolihii bay dhaceen gabdhihii bay kufsadeen dhaqan anshax xumo si nuucaas oo kale ah wallahi waligeen maanan arag maqal inaan maqalna mooyaane waxaan leenaa marka haddii intaas la arkay inay sameeyayaan ilaahina waa barinay mujaahidiintana waa isku duubanay waxaana dhacday wixii natiijadee ka maaleena waa mid maanta taariikhda dhamay ka madow yihiin ilaahayana ku mahadsanaan leenaa dhibaatadaasna waa geysteen in galcad lagu soo afjaraya sheegan arintada ku dambeysa in galcad lagu afjaro ee ilbinimankii la dhihi jiray bankaraaf Mareykanka laguma aado taqaan wad shabaabka sheeka badan umadda hata ku faafiyeen waxa dhacday barqacad iyagoo in dhahor shanta yihiin soo jeeda in ilaahi faldigiis wehey haayeen qaniimatan lilmuslimiina Soomaaliya waxa soo ka xorowday Mareykanka dagaalka adiga iyo anagu noo dhayaasan gurgurta way orgay tay soo qodaysatay waxaan leenaa marka xisaab wax ku wada anaguna Soomaaliyana waa idin la dagaal waana ardul islaam wabillahi tawfiq waya nabadan cali biyo gafo en gestad waxaan filayaa inaad ka mid tahay dadka en ay dhibaateeyeen en ciidamada en la yiraado en bangaraf ama ciidamada danab deegaankaagu waxa weeyaan adiga ee Kowsar bal Kowsar ciidankan hadda la laayay ee danab ma yimaadeen maxayse ka geysteen intii aan ayaga la xasoo bismillaah horta aniga deegaankaygu waa shabeelaha dhaxo dhan al meel hadda gooni ah ma jirto meel walba ay taaba meesha aan hadda adiga weydiinaysana waa meesha uu tulkaygu ku noolay iyadoo dalkuba wada tulkayga yahay oo adagana nimankaas marka waxaan la dan warbixinkaas iyo 16 sano ummad diinkii la barayay iyo waxay ugu siibeen muddooyin yaryar dadkii way fasaadiyeen xumaan bay ku sameeyeen waxaa ugu daray gabadha la yiri iska qaad niqaabka wajigaaga saaran markay tiri aniga dacwo ii qaba cidda dacwo ii qabtay dacwaysata xabaday ku dhufteen labadanaas dhexdooda ay ku dhufteen ilaahay jalbiibtii uu qaaday yiri ka dejiyeen ma dhigantay ma soo noosh gabadhii iyadoo dhaawac ay la qaaday ugu dambeeyday inay dhamaateen kala dhowrmay balse uu xabad iyo fiir gashay ka gudubta wa howlahaasi la yimaadeen dadkii dhalay qixinaya oo waalidkii qixinaya oo walaashii qixinaya oo aalkiisii oo dhan qixinaya aan u aabayeelin ee keemanta gurigiisa oo yada waajajuu saata la leeyahay ee ummadda meelay ku yata meelay ku gashay la leeyahay fasaadka iyo fisqiga ay la yimaadeen cid la timid weli lama hayo owlaad Mareykan mooye wax kale laguma tilmaami karo dawaabana yihiinba marka waxa lagu ogaayay waa iska bedeleen dad muslimiin ku abtirsadaan u arkaynay waxay naqdeen wax Mareykana iska la leeyahay wax Turkiga iska la leeyahay owladina ma sidaas bay naqdeen ilmihii mar dhow aatiqeen oo diinta Ilaahay fahamsanay mid walba waxaa laga dhigay kaal mujrim ah soo meeshii soo istaagay oo waalid garan oo aal garan la yar qabuuna fiikum illan waladima sida la yiri ku yimideen qaraabad dhowri maayaan ballan male fisqigaas ay la yimaadeen Ilaahay marka waa naga kaafiyay hadda waa gabowsi waxaana isla yahay insha Allah waa la dabaad oo waa la ciribtiri doonaa marka kuwa ugu darnaaya Ilaahay hadda kuwa ugu daraya Ilaahay faqatilu aymata alkufri ilaahi madaxdiya la dhameeyay waxa soo raa waxyaabo iska dhidhin oo marka xooga ayba ku filan yihiin odayaasha waxay la mid ah mujaahidiinta naga kaafisana ilaahi haka ajirsiyo leena insha Allah way dawladda federaalka ah oo duulaankan een eelaamisay Mareykankuna uu maartay isagaan hawsha soo amray waxa madax ka ah nin een aad isku beeltiin saddexdan hadda een hor fadhi waa Xasan Gurgurt muxuu reerka u qabtay muxuu u dhibay een waxaan ku hormarayaa nabadan muqtar dhubo bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah xasan gurgur soo nin lagu tilmaami karo toliye ehel maahan sidiisa baad nin ugu diina maahan waa nin diintiisu ay tahay diin gaalo waa nin ilaahay kuma daraa Mareykanka iska soo qaatay qandaraas ugu talagalay inuu ummada Soomaaliyeed ku baabiyo diinteeda kula dagaalamo dadnimadeeda ku baabiyo sidaas darteed nin loo nisbay karo bulshada aan ka dhalanay maahan nuguna ehel maahan sidaas darteed ninkaasu waa gaalacad waana kas dareen wiliba gaalada waa ka sii dhaqan xumeey muxuu kaga dareen wuxuu kaga dareen yahay dhibaatooyinka uu keenay ciidamada uu keenay guryaha sidii uu gelaayaan waxay ka qaadayaan joodariyashay qaadayaan daahmadii ay guryaha ka furayaan caruurta sidii uu dilayaan dad arta waayaaba ciday dhaafayaan malaha dhibaatooyinka ka dhacay deegaamada shabeelaha dhaama ilay kuma daraade gobolkan la xiriiro oo la yiraahdo hiireen la yiraahdo waxa dhacday in wiilal laga jaray xubanta taranka laga jaray wiilal waa dhibaatooyinka ugu weyn ee aan wali garan la arag wax ay ka damqahayaan malaha marka dhibaatooyinkaas cid sameeyayso laguma tilmaami karo dadna muslimana laguma nasabkiisa laguma tiri karo marka wankaasu wuxuu ku nasab yahay nimanka soo dirtay waa gaal cad oo murtada wuxuuna ka mid yahay masiixiinta soo dirata oo murtadiinta oo isugu jirta gaalada saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta kuwaas uu ka mid yahay nabadan macalin maxamed muqtar dhubo ma ka duwanta mise waad ku waafaqsanta muxuu Xasan Sheekh muxuu ummada Soomaaliyeed u dhibay muxuu soo qabtay si gaar ah beesha aad ka wada dhalateen ee Afgaan bismillaah Xasan Gurgurte waxa uu qabtay waa la arkay qof kama qarsoono ummada inuu qixiyay inuu barakiciyay inuu wixii caadadeedu soo jiraatay waxa ku jira uu dhax keenay maxaa kamid ah waxaa kamid ah adigu miisal yar ka bixid ciidamo waa jiri jireen dagaalama ciidamo dowlad waa jiri jirtay hadii rabo iska qaldanaato dad qaadahaaya daahmanka guriyaha ka fuqsanaya si walaalkayga horeeyba uu sheegay oo waxay arkaan eriga xoolaha dadka masaakiinta ariga ka dhacaya gabdhaha masaakiinta ku saaxayta waxaan anigu hadda xaqiijiyay oo Ilaahay iyo marqaati iga yahay 110 sano maama jirta oo waayeel ah oo taala ah oo awlad dhalin in ciidamadiisa ay kufsadeen aan xaqiijiyay xaqiiqo kufsad way ku wadan deegaanka degmada Runudgood ka dhacday qisadaas goorme waa markii hadda ay soo galeen oo adiga ma taqaanaa ee xamlada ku soo galeen oo Soomaaliga soo galeen 10 maalmintan la gaarinay arintaas u dhacday adiga ee Runudgood ee gurigaaga ku yaala ma taqaanaa islaantaas gurigeyga aniga kula hadlaya aqaano magacaydan ku sheegi kara waa maama waayeel ah waa xusid mudan sidaas dadka yeelana waa murtadiintii asagu ciidamadii oo soo diray waciidanka qaranka uu lahaa iyo federaal uu ku sheegay Hassan Gurgurte anagu nasab lama inkiro hada nasabku wax badan uu kulmiya laakiin isku diinna ma ihin iskuna mabaadii ma nihin dhibaatada marka uu abgaal kaliya lama sheegi karo Soomaaliya u geystay adigu hadda miisaal sar nin dhahaayo shariica Islaam lagu dhaqmi ma mana ogolin nin dhahay inna sharra dawabi inda allahi alladina kafaru fahum la yu'minun nin heerkaas ay gaarta dhaqankiisu wax lagu tusaalay karaa huma jiraan anigu ma garanayo umadii hore gaaladii hore fir'aawn ya haamaan ya qaruun ya quruun kiyas hadii la soo miita loo soo qaadaan mooye iyo qowmulood mooye waliba waxa xusid mudan inuu noosa ansixiyay in ragu iskuursa karaan naagu iskuursa karaan taasuna baahanay ku taala meeshan warba yeel sheekh waxa laga hadlaa halkaan ma yeelane marada allah nagu xiro ninkaas min ilaahay hanuun u qoray allah subhanahu wa ta'ala leena hadaan hanuun ilaahay qorina ummada muslimiinta allah dhaafi cali biyo isla arinkaas maxaad ka leedahay horta beesha waxa uu dhibay horna waa uga hadalna hadana waa cadeeyna dhamaan muslimiinta meesha yoqta gobol aan hadii la yiraahdo Soomaaliya oo dhanba hadii laga waro marta ninka dad baa duubtay oo yiri madaxweynu uu nooyahay ayagoo ibna hore ugu noqday mar laba soo celiyeen anuu ansaxsha markii dambayayna ka aqbaleen inay daba ka fuul ay sameeyaan oo qoomiluudka labaad ay naqdan manta Soomaaliya uu ka dhigo dadkaasan horta la yaabana awalan oodan looga dhigay waa shisheeye iyo wixii kale oo ka aqbalay meega bar labana fadhida oo majlisu tashriic la baxday sharci deejin la baxday oo waxa lagu xukuntamay inuu sida Ilaahay wax ma yaqaan anaga waxaan naqaan tiray oo maamulka lama ugu maamula asiga ay ka aqbaleen ninkaas wuxuu umada u dhibay waa wax iska muuqda waa diin la'aan awalan diin la'aan uu keenay nimankii hadda ayuu soo abaabulo rabay gaalay bay ahaayeen gaalkaan soo dirsaday dad muslimiin ahaan lahale loona soo diray anay hadal ku dhaqmayaan horta waxaan leeyahay Ilaahay tuuba keenano ayaga aqbalay aninkana wuxuu noo dhibay waa wax iska muuqda shaq waxa iska muuqda waxa kamida waxuu noo soo diray baahalo aan la dhig karin waaba muslim waa umad aan la dhig karin waa Soomaali aan la dhig karin muslim ibn maayna waa gaale ciidanka wala jeeda waa ciidanka dad uma aha dadna wuu ogyihiin waa wax Ilaahay xalkooda ogyahay oo waxay ka dhulsaayaan aan la arag oo shariicada dudumiyay oo diinka Ilaahay bedelay waxayna ku abtirsayeen umadena Muhammad waxaan u wariyay Nabiga Cali salaatu wasalaam ju'ilat ummati umadeeda waxa la yeelay wari khayra umma ummatee waa khayr badan balankaas waa bedeleen waxaan marka leeyahay umadii Nabi Muhammad umadan ahayn meeli ka yimaadeen baan garanayn hadii la fiirso ficiladooda hadba ku abtirsay umadina Muhammad ah iyo ninkaas uu keenay dabeecadii uu ka bedelay wax baas uu ku bedelay oo la aqoonin shabeelaha dhex maxaa ugu daran oo ay ka geseen ciidamada uu soo diray Xasan Sheekh Maxamed waxa ugu daran wixii diinnimo loo yaqiinay ama umadu diin ku ay musaa diin ku ay ku eedo dadnimo ku leed waa diinte intaba sariibay ka siiyeen xijaabkii kamida waxay soo dejiyeen aweeskii iyo balaayadii la sheegay jiray waxay soo dejiyeen waxa laalo diinta oo isan ogoleyn waxay al shabaab idinka cilishan manta idin fasaxayna waxay keenay maandooriyihii oo dhinac walba leh ama jaad leh ama xashiish leh ama wax walba leh waxay keenay wax walba oo la fiirsanayo cid walba ay isla hun dhuraan naaga iyo nimankii dharkii oo la iska dhigay oo wadanooda la yahay soo qudbayaan alkoosar uu qudbayaan fiirsanaya ninka xunka ahayo oo taliya ciidanka ahaa ayagoo qaawan u dhex taagan yahay ayaguna qaawayeen haweenkii waxa laala wixii marka diin loo yaqiin oo dhamay ka siibeen muslimnimadii loo yaqiinay ka baabiyeen waxay ka dhigeen dad ayagii lamida maxaad haysateen oo leedinka burburiyay waxaan lagala burburiyay kitaabka allan ku dhaqayna anagu ummada diintaasu waxay qabto kitaabkaas allay taxta xukuumo ugu jireen haddana waxay ugu jiraan bible qaanuun ay la yimideen wax baarlamaan iyo u fariisteen ay leen ilaahay oqoon ma leh annaga oqoon leh ilaahay xagga warkiisa naga dhig koonkan waxaa lagu talagalay kalaamullah waxa weeye kitaabullahi wa sunnatu nabiyyi ya haqqu an yutaba taasa lagu talagalay in kitaabkan alle iyo sunnadiisa sunnada nabiga la raaco ya u xaqnimo badan ayadaasi ka baabiyeen koonkan waxay keenin qaanuun iyo dabal kafuul iyo liwaad iyo balaayo ay ku xukumaan kitaabka ilaahayna meel iska dhigaan inta soo balayd ay keen wax ugu badan ugu dambeeyay waxaad soo jeedinaysaa Xasan Gurgurta Xasan Gurgurta waxaan soo jeedinaa waxaan leeyahay washar ruliisa Cali ka Nabii Cali sallallahu alayhi wasallam lagu yiriye tan hadduu u qoran yahay Ilaahay ha waafajiyo hadduu san u qorayna umadaha Allah ka hor wareejiyaan leeyahay waa mujrim sida hadda manta waxaan ku sheegaynaa dhab ku ah wax walba ku sheegi karnaa ilaa waxaan kala ugu baaqaa hadii aanu u qoray yahay waa ka sadoosan u qorayna asiga ciidamadiisa waxaan leeyahay aslim tasliman leeyahay wuxuu ku islaami doonaa gacanta mujaahidiinta amba waa lagu dili doonaa waxaan ayna sugima waxa la yiri gaal sidiisa dhabanay ma yaqaanin nimu yaqaan waxa degan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo uu ka dhacay dagaal xoog leh oo qasaaro culus lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka iyo saraakiishooda gaar ahaan kuwa danab ee Mareykanka u tababaray magaalada waxaa ku soo laabanaya dadkii ka barakacay magaaladaasi waxaana magaalada ka socda munaasabada ay isku arkayaan bulshada magaalada iyo maamulka islaamiga ah wariye maxamed xasan al-fatih oo ka howlgalay idaacadda al-andalus ayaa ku sugan degmada Galcad waxaana uu sawir guud ka bixiyay xaaladda degmadaasi mar aan qadka telefoonka ku wacay aad baad u mahadsantahay maxamed waxaan ku suganahay wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan deegaanadii dhowaan ay isaga insixaabeen maleeshiyaadka cadowga ah runtii maanta waxaan taagnay oo aan gaarnay saldhiggii maleeshiyada danab Mareykanka tababaray ee dhowaan lagu weeraray ee khasaaraha xooga lagu gaarsiiyey maxamedow runtii waxaa halkaasi bilqanaa gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ah iyo kuwa xamuulka ah laga gubay meydad fara badan oo maleeshiyaadkaasi mas-uuliyiinta ah ka tirsanaa goobta ayay daasanayeen waxaa saldhigga iyo degmada Galcad inta oo soo gaaray boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga galgaduud oo iyagoo gaadiid wata halkaas buuqanayay si ay ugu qalbiqaboobsadaan waxaa la dareemayay farxadda dadka muhiimiinta ah ay ka muujinayeen guushaas weyn ee soo heetay iyo runtii guudaradu halkaas ku gaartay waxaa la dhihi karaa halkaas waxaa lagu burburiyey guutooyin ciidamo ah oo cadowgu uu ku doonayay inuu ku qalqalgeliyo deegaanada shariicada islaamka lagu maamulo ee wilaayada islaamiga galgaduud degmada Galcad iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga shabeelaha dhexe ayaa sacadii la soo dhaafay ka xoroobay gacan kuhaynta cadowga deegaanka Eelbacad iyo deegaanada hoosmeeda shabeelaha dhexe waxaa inoo la xaqiijiyey in maleeshiyaadka ku sugan halkaas ay isaga farxadeen oo mujaahidiintu dib ula wareegeen marka dhul baaxad leh ayaan maanta cagta soo marinay oo dhowaan ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay ugu adkaadeen maleeshiyaadkii Mareykanka tababaray ee Bangaraas loo yaqaan dhulka in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen oo u soo laaban doonaa laakiin xerada ka waran sawir guud iga sii bal maxaa ku muuqanayo aad ku aragtay raadadkii ugu dambeeyay dagaalka runtii maxamed marka aad xeerada gashay waxaad arkaysaa burburka iyo dhamaarka goobta ka dhashay gaadiid fara badan oo isbarkan ayaad maxamed arkaysaa oo la gubay waxaad arkaysaa meydad dilqan meelaha difaacada ay ka sameysteen meydadka badankood askambi ayay u dhaceen xabaduna waxay kaga taalay dhabarka oo xilligii dagaalku socday ayay ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin ay toogasho u geysteen waxaad arkaysaa jirarka bini-aadanka go'aana goobta yaallo lug meel taal gacan meel taal qaar ka mid ah oo meel yaal oo dhammaantood ah tirtii dowladda waxaana nala sheegay in camaliyadii istishaadiga ahayd ay jirka nimankan ay burburisay oo sidaa u gashay sidoo kale waxaa nala xaqiijiyo leenana aan ku aragnay gaadiidkii cadowgu u lahaa oo diyaaradaha daroonka Mareykanka ay duqeeyeen halkaasna ay ku burbureen askarna kaga dhimatay dad goobjoogayaal oo wareegsan waxay noo sheegeen in maleeshiyaadka danab markii ay firxanayeen dhanka deegaanka Ganibaax ay afka aadinayeen dhowr gantaal ay kala kulmeen diyaaradaha daroonka Mareykanka oo si khalad ah u difeeyey halkaasna dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay maxamed waxyaabi arkay waxaa ka mid ahaa meydad dul saaran bareelaha dhaawaca lagu qaado oo ciidanka danab ka tirsanaa waxay naloo sheegay maleeshiyaadkan iyagoo dhaawaca bareelada la saaray qorshuhu ahaa in la geeyo oo la saaro gaadiid cabdibaneyaal u dhowaa laakiin laguma simin oo ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin ayaa si dhamaystir dhaawaca runtiina burburka iyo dagaalka goobtaas كذا شيء أدب فمن يصير مال شو قام يصير قياس الكسب أيه وحنا كأركي نقصفك جديد قرحي أو صوب على هالكاس وحنا الله شادي إن عمري استشادية أي دعوة وين جاسي في جديد قص قصنا إذا ما كان مسير الكمال والوجاري أو حتى إذا ما ذكر أدبلي أو جديد كنا كذا magalada in waa horadada ka barakacay markii ay ciidanku qabsanayeen xalaleeyaha munaasabada baa socda dadkana waa ay soo laabteen halka baa joogta wax ma noo sheegi kartaa si guud dadka iyo dareenkooda markii dadku tageen anaguna ku horiyal ah aan tagnay saldhiga waan ka soo raa halkaas ka dhacay munaasabad ee masuuliyadda wilayadda ee gudid dadka deegaanka iyo dadkii halka booqshan ay ka soo qayb galeen wareysta dhaqanka runtii deesho ee halka kelimada dhaxal gal ah ee deeyay waaliga wilayada islaamiga guud ee muqaalid ay halka ee dadka ee ugu qodbadeeyay qoran mahadceliyay dadka ku dhaqan ee degmada gacaad iyo hareeraheeda gaar ahaan beesha cali jaafar runtii lagu amaanay sida ay isku barbardhigtay mujaahidiinta ayna bari kaga naqatay maleeshiyaadkii mareykanka toobaray ee halkaas deegaanka ku soo qaaday ee maxamedow magaaladu way haawanaysay waxana muuqanaya in dadku ku tartamay tartiib ah ugu soo laabanayaan sidoo kale inta halkaas aan ku soo noo waxaa dadku ay isugu bishaarinayaan in waqtiga soo socda ee cadawgu ka bixi doono deegaano ka tirsan wilayada Galbeed gaar ahaan deegaano dhanka xeebta oo maalmihii la soo dhaafay ee uu soo gaaray dhabaan uu ka wadaay marka aan ka soo baxnay magaalada banaankeeda tuulooyinka oo Soomaali dadka xoolo dhaqatada runtii iyadoo iyo farxadood aad ayay sareysay ee waxaan dadkaas ee lagu amaanay kaalinta ay ka qaateen in cadawgu uu jago oo runtii waxa la sheegay inay garab u ahaayeen ciidanka mujaahidiinta ee maleeshiyaadkii ee calanka yuhuu la soo dhaafay sida adag ugu gumaaday saldhigii deegaanka gacab wayahay marka dadka een raashir iyo waxba loo fasaxay baa la leeyahay maxaa ka jira shalay ilaa maanta xirad waa la galanayay waxaan arkayay dad baad goob ay qaniimo xilliga halkaas ku fiinaa dad ayaa helayay kabo dad ayaa aruursanayay rasaas dad kale waxay qaadanayeen dooyin iyo agab kale dadka qaar ku dayeen in gaadiidka ay ka fursataan qalab ay isleeyihiin naxdii ayaa keenaysaan marka maxamedow dadku waxay isugu jireen dadku qalbi qabuusanayay dabkii cadowga gaaray iyo dad manfac doon ah oo doonayay inay qaniimada cadowga wax ka faa'iidaystaan intuna waa isugu jireen maxamedow waxaa si mudan in intii aan ku sugnaa saldhigga maleeshiyaadka fardiinta danab laga qabsaday in lahogo ay qabteen meydka qof rayid ah runtii gacmaha ka xirnaa kadibna ay togteen waxaa halkaas soo gaaray waalidkii dhalay canugaasi waxaana loo xaqiijiyey in wiilkiisa ay ka soo qafaaseen meel ka baxsan magaalada kadibna ay halkaas ay ku xadgudeen ugu dambeyntiina ay togteen maleeshiyaadkaas cadowga ah waxay xeerinayeen malahan xataa xoolo magaalada biyo soo raasada waxaa la sheegay inay gowracdeen dadkii lahaana ay sheegeen in xoolahooda halkaasi ku waayeen jawigu wuxuu ahaa mid qayrayn iyo farxad leh soo kabasho ayaana ka muuqatay durbadiiba deegaanka Galcad dadka tuulooyinka degan waxay noo sheegeen in magaaladooda ay dib ugu laaban doonaan maalmaha soo socdana xaaladda ay dhowrayaan raya soo gabagabeynaya labo su-aal ayaan kusoo afjarayaa adoo maxsan maxamedow in dhulkaasi muddo waad ku shaqaysay oo aqoon durugsanna waad u leedahay dadka iyo habnoloshooda la xiriirta si guud Galcad maxaan ku sifeyn karnaa oo ku tilmaami karnaa Galcad waa magaalo istraatiijiya maxamedow waxaa ka baxa wadooyin aada dhanka shabeelaha dhexe aada nabaal wadooyin aada dhanka musakawaaw dhulka xeebta ah wado aada dhanka cuswin wado aada dhanka ceelbuur wado aada dhanka degmada eeldheer ee wilaayada maxamedow sanadkan wuxuu ahaa sanad barwaaqo ah magaalada hareeraheeda marka 5 kilometer soo baxda waxaad arkaysaa beerihii oo badarku si fiican kaga baxay xoolihii oo daaq fiican haysta dadka magaalada ku dhaqan runtii waxay u muuqdeen oo cashar badan ka bartay duulaanadii hore usoo maray ee wilaayadan gaar ahaan degmada Galcad oo kamidalakii cadowga xabashadii Ethiopia ay yimideen dadku runtii aada ayay kaga xeeladeysteen sanadkan waxayna garab iyo gaashaan ay u ahaayeen mujaahidiinta runtii maxamed Galcad waa magaalada hadda runtii soo kabsan doonta meel istraatiijiyana ku taala dadka dadkaas degan magaaladaas oo dad baraarugay oo dhagaraha cadowga ku baraarugay intii xafladu ay ka dhacaysay magaalada waxaa la sheekaysanay fagaareysana ka hadlay nabadoonada salaadiinta gaacifada iyo waxgaradka dadka dega magaalada magaalada Galcad gaar ahaan jifada lagu magacaabo Cali Jaafar runtii mowqif dowr ay qaateen nabiila oo aad u wanaagsan ee dadka kale ee wareerada islaamiga gudub degana waxay ku fuliyeen ay ku tirsiyeen in mowqif ayaga lamid ah ay qaataan oo milishaadkaas cadawga ah loo dhawaanin ee waxayna tusaale u soo qaateen dadka ay qasaasheen ay ku dhex toogteen halkaas oo tusaale u inay tahay waxay yiraahdeen isku dhaqanka salaa islaamka ayaan toban sano ka badan haysana amni ayaa ku helnay weliba waxay farin u direen maxamedow xasan gurgurte ninka hogaamiya kooxda fadhigoodu yahay filan soomaaliya oo ay sheegeen in deegaankan uu ka dhashay waxa usoo safeeyay inay tahay diin la-aan nabadii oo waqti ku dhufanaya iyo ku dhaqanka salaa islaamka isku daya inuu ciladeeyo waxay u sheegeen xasan gurgurte inuusan dadka u wado qabiilada kale uusan la aagin uusan ku gudin meesha waxaa sabab si guud waxay u sheegtay in beri ay ka tahay xasan gurgurte iyo xabladiisa in ballan ku qaadayso inay ka shaqayso sidii xamladan shaadalbirarka ee wilaayada lagu soo qaaday dabarka loogu digin lahaa waya waa mahadsan tahay n marbaa ii sheegtay in meelaha qaar ay ka baxeen ciidankii joogay iga waran n ogaalkaa meeshay ku dambeeyeen ciidanka haraadiga ahaa ee halkaa ku jabay halkay ku sugan yihiin n maxamed waxaa nala sheegay ciidanka halkan ka baxay marka halkan waa laga saaray sidba ciidan kagama bixin iskood kagama bixin waxaa jirtay maalintii jimcaha markii faajacada ay ku dhacday in milishaad isku keenkeen ah oo dhanka eeleer mise gawaal laga keenay ay usoo gurmadeen miidadkii ay qaadeen kuwii miidadkaas daabulay oo diyaaradaha saaray waxay afka qabteen dhanka deegaanka xeelbacad si ay kasii gudbeen halkoonkar iyo aagiwaal ayaa laga sheegayay maxamedow waxaa xusuu mudan in xalay dagaal culus uu dhex maray milishaad ka warkisan kuwa musidiin waxay ku dagaalameen degmada ceeldheer sheegay in weraar hal gaari ay isku dugeen way kala shakiyeen gaari nooca dagaalka ayaana rbg lagu dhuftay dimashada dhaawac ayaa ka dhashay xalay mahoyan oo deegaanka masagawa me saddex iyo toban kilometer ka baxsan ay ku hoyeen ayaa dheer banaankeedana xalowa ay seexdeen maxamedo waxaa jira sidii qalqal iyo qoob giir cabsi usoo hoyatay milishaadkii huwanta ahaa waxayna ku tirsanayeen ciidankii maraykanka soo maray ee danab ku sugnaa saldhiga galcad wixii jimcihii ka dambeeyana kabahooda ay ku taagan yihiin habeenkina waxaana loo xaqiijiyay ceeldheer lamasagawa aysan hoyanin dhanka wadada hirulugaab ilaa cabdeen lixina waxaana loo xaqiijiyay inwax milishaad ay ku sugnayn oo ay ka baqacrareen marka weerarkii galcad qoob gariir ayuu ilaa xardheer ka riday milishaadka cadowga ahna hadda waxay u muuqdaan in xamladoodii aysan birraxsay shacabka muslimiinta wilaayada ku dhaqana niyadoodu ay sarayso iyaga iyo mujaahidiinta ay futuuxaad iyo guulo samayn doonaan maalmaha iyo waqtiga ka socda insha allah gudahana caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم